soki sana na motema na bali na nzambe pe gonga elelie ngai pe atrise ono bakomi kolota ono bakomi kolota balingi na tikala ndumba na tanga bibali oyo nyonso na Kinshasa bongonga na sambwa ono Empere miso alobi basi baleki mingi kobala na Kinshasa ekomi chance mama nkikanga na bala ongo demillion de femme baleki mibali na mingi yakaba na mboka tokende resansema kota yeba nombre ya bato nalandi mobeko eke nalandi mobeko naboyi kotekisa nzoto famii na ngai ya eboma benika ntikanga na bala ongo Si baleki mingi kobala na Kinshasa ekomi chance mama ntikanga na bala ongo demillion de femme baleki mibali na mingi yakaba na mboka tokende resansema mpo toyeba nombre ya bato nalandi mobeko naboyi kotekisa nzoto famii na ngai ya eboma venira tikanga na bala ongo